ดินทางแบบนี้นี่ถ้าเรายังหนุ่มยังสาวมันคงไม่ลำบากเท่านี้นะยาย แกน่ะไม่เป็นไรหรอกตาถ้ามีลูกชายหรือลูกสาวไว้คอยดูแลสักคน โธ่นี่ยายอายุปูนนี้ยังจะคิดเรื่องมีลูกมีเต้าอีกเหรอหึ แต่ฉันก็ยังสวดอธิษฐานขอให้พระเจ้าส่งลูกมาให้เราสักคนนะตาแต่ทำไมพระเจ้าไม่ตอบคำสวดอธิษฐานของฉันสักที พระเจ้าก็ตอบแล้วยังไงล่ะตอบว่าอย่ามีเลยเออแล้วนี่คุณจะกลับบ้านหรือจะอยู่กับฉันที่กรุงเยรูซาเล็มต่อไปล่ะ กลับบ้านนะเหรอฉันก็ไม่ได้เห็นตาทำพิธีสำคัญในโบสถ์หลวงนะสิ เออมันก็จริงอยู่นะที่ฉันได้รับเกียรติให้เป็นคนจุดเครื่องหอมในโบสถ์หลวงปุโรหิตบางคนยังไม่เคยได้รับเกียรตินี้เลยมันเป็นโอกาสครั้งเดียวในชีวิตเชียวนา แต่ก็เหมาะแล้วล่ะที่เขาให้เกียรติตาก็ตาเป็นคนเดียวที่ศึกษาพระคัมภีร์อย่างจริงๆจังโดยเฉพาะเรื่องที่พระเจ้าจะเกิดมาเป็นมนุษย์น่ะตาน่ะเคารพบูชาพระเจ้าอย่างจริงใจที่ตาเชื่อฟังคำสอนของพระเจ้าดีกว่าการถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าซะอีกฉันว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะอวยพรและยกย่องตาเกินกว่าที่ตาคิดสวัสดีจ้ะ เอ๊ะหน้าตาคุณคุ้นคุ้นดิฉันเคยเห็นคุณที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าคะเนี่ย อาจจะใช่นะจ๊ะสามีของฉันเป็นปุโรหิตในโบสถ์ไง อ๋อปุโรหิตสคาเรียเป็นสามีคุณเหรอคะ ค่ะใช่ค่ะ แหมดีใจจริงๆที่ได้รู้จักคุณปุโรหิตท่านเป็นคนดีที่หายากคนหนึ่งนะคะ ขอบคุณที่ชมค่ะ ดิฉันอยากจะขอถามอะไรสักอย่างจะได้ไหมคะมีบางอย่างที่ดิฉันสงสัยมานานละ มีอะไรที่คุณสงสัยหรือคะ คือดิฉันสงสัยว่าที่แท่นบูชาน่ะเขาทำยังไงกันบ้างคะเวลาที่จะจุดเครื่องหอมบูชา อ๋อก็ปุโรหิตสามีของฉันนะคะเขามีผู้ช่วยสองคนคอยช่วยเขานะคะคนแรกก็เอาเศษเท่าฐานจากแท่นบูชาไปทิ้งอีกคนก็เอาฐานใหม่มาวางแล้วก็หลังจากนั้นสามีของฉันเขาก็จะเข้าไปทำพิธีสวด ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้อยู่ในสวงสวรรค์พระองค์เป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ของเราพระองค์ทรงได้ยินคำสวดอ้อนวอนของเราเราเป็นเพียงคนบาปโอ้พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าขอวิงวอนพระองค์ให้ระลึกถึงคำสัญญาที่พระองค์ได้ให้กับเราไว้ว่าจะทรงส่งพระบุตรมาเกิดในโลกนี้เพื่อจะช่วยไถ่บาปของเราทุกคนอ๋อใครกันนี่ท่านเป็นใครท่านไม่รู้เลยว่านี่เป็นที่บูชาอันศักดิ์สิทธิ ์อย่ากลัวไปเลยซาคาเรียคำสวดของเจ้านั้นได้ยินไปถึงสวงสวรรค์ภรรยาของเจ้าเอลิซาเบธจะตั้งครรภ์และมีลูกชายจงเรียกเขาว่ายอนเขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในสายพระเนตรของพระเจ้าจงเลี้ยงดูเขาอย่างดีอย่าให้เขาดื่มเครื่องดองของเมาใดๆทั้งสิ้นเขาจะเป็นผู้เตรียมทางให้พระเจ้าที่จะเสด็จมาเกิดและเตรียมใจมวลชนให้ยอมรับคำสอนของพระองค ์มันจะเป็นไปได้ยังไงฉันก็แก่ปานนี้แล้วภรรยาผมก็ไม่ใช่สาวๆนะ เราคือกาเบรียลผู้ช่วยของพระเจ้าในสวรรค์ พระองค์ส่งเรามาบอกข่าวดีอันนี้แก่เจ้าแต่ถ้าเจ้าไม่เชื่อเจ้าจะเป็นใบ้จนกว่าข่าวที่เราบอกเจ้าจะเป็นจริง เอ๊ะทำไมสามีของคุณเข้าไปสวดนานผิดปกติเขาควรจะออกมาจากห้องบูชาได้แล้วนะคะ นั่นน่ะสิคะ นั่นไงเขาออกมาละแต่ดูหน้าเขาสิคุณเหมือนกับว่าได้เห็นทูตสวรรค์อย่างนั้นแหละดูสิเขาทำมือทำไม้ใหญ่เลยเหมือนกับส่งภาษาใบ้อ้าวทำไมเป็นใบ้ไปซะละ โอ้เป็นไปได้หรือเนี่ยที่เราจะมีลูกถึงแม่ตาจะพูดไม่ได้นะแต่ฉันก็รู้ว่าตาเนี่ยดีใจมากพระเจ้าทำได้ทุกอย่างแม้แต่สิ่งที่มนุษย์คิดว่าเป็นไปไม่ได้12อาทิตย์เท่านั้นนะตาเราก็จะมีลูกชายแล้วเราต้องอย่าลืมที่จะสอนเขาตามที่ทูตสวรรค์บอกไว้นะตาเพราะลูกคนนี้มันจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในสายตาของพระเจ้าเอ๊ะนั่นใครมาฉันจะออกไปดูก่อนนะตา อลิซาเบธ มาเรียโอ้ดีใจเหลือเกินที่ได้พบเธอนานแล้วนาที่เราไม่ได้พบกัน เอ๊ะป้าอลิซาเบธนี่ป้ากำลังจะมีเด็กเหรอเนี่ย ใช่จ้ะป้ากับลุงฉันกับสามีสวดขอลูกคนนี้มาเป็นปีแล้วพระเจ้าคงจะได้ยินคำสวดของป้าก็เลยส่งทูตสวรรค์กาเบรียลมาบอกให้รู ้เอ๊ะกาเบรียลทูตสวรรค์องค์นี้ก็มาปรากฏตัวกับฉันเหมือนกันแล้วก็บอกด้วยว่าป้าจะมีลูกชาย โอ้มาเรียเธอเป็นหญิงที่ได้รับพระพรสูงสุดเกินกว่าหญิงสาวทั้งหลายแล้วเด็กที่จะเกิดกับเธอก็เหมือนกันป้ารู้สึกเป็นเกียรติเหลือเกินที่แม่ของพระบุตรอุตส่าห์มาเยี่ยมป้าถึงที่นี ่ฉันเองก็รู้สึกยินดีเหลือเกินเลยจ้ะ เอลิซาเบธก็ให้มาเกิดลูกชายเมื่อทารกนี้มีอายุครบ8วันแล้วเพื่อนบ้านและญาติมิตรสหายต่างก็มาร่วมในพิธีสุนัตของเด็กชายทุกคนพร้อมใจกันที่จะตั้งชื่อเด็กคนนี้ตามชื่อพ่อซาคาเรียน้อย โอ้ยไม่ได้จ้ะเขาจะต้องชื่อว่ายอน เอ๊ะแต่ครอบครัวของยายไม่มีใครชื่อยอนเลยนี่เราควรจะตั้งชื่อของเด็กตามชื่อพ่อหรือลุงของเขานะยาย เอ๊ะนั่นซาคาเรียส่งภาษาใบ้นี่เขาต้องการอะไร อ๋อเขาต้องการจะเขียนอะไรสักอย่างเขียนอะไรจ๊ะตาอ๋อเขียนว่าลูกของเราต้องชื่อว่าจอน ทันใดนั้นสักครีก็หายเป็นใบ้ทุกๆคนในที่นั้นต่างก็ดีอกดีใจกันในช่วงเวลานี้มารีเดินทางกลับไปที่เมืองนาซาเรตด้วยความกลุ้มใจมารีก็เปิดเผยความจริงกับโยเซฟคู่มั่นของเธอว่า โยเซฟฉันกำลังจะมีลูก อะไรนะ ฉันกำลังจะมีลูกชายโยเซฟ นี่มารีเธออย่าพูดอะไรเหลวไหลนะ มันเป็นความจริงโยเซฟ คือว่าทูตสวรรค์กาเบรียล นี่ไม่ต้องมาบอกอะไรกับฉันทั้งสิ้นนะฉันไม่ต้องการฟังจะนี่เธอแน่ใจแล้วหรือว่าเธอกำลังจะมีลูก ใช่แล้วจ้าโยเซฟ แต่เธอก็รู้เลยนะถ้าเธอกำลังจะมีลูกฉันก็แต่งงานกับเธอไม่ได้ชาวบ้านคงจะนินทากันแย่นี่เป็นเพราะว่าฉันรักเธอนะมาเรียฉันไม่อยากให้เธออับอายขายหน้าชาวบ้านเอาอย่างนี้เราถอนมั่นกันเงียบๆก็แล้วกัน แต่ฉันรักเธอและต้องการแต่งงานกับเธอนะโยเซฟ เอาไว้พูดกันใหม่ฉันจะต้องไปก่อนละมาเรียถ้าฉันเสียใจจริงๆที่เมื่อคืนนี้ฉันไม่ยอมฟังเหตุผลของเธอเลยฉันรู้ว่าฉันผิดเธอรู้ไหมว่าเมื่อคืนนี้ฉันฝันไปฉันเห็นทูตสวรรค์มาปรากฏตัวแล้วก็พูดกับฉันว่าโยเซฟเจ้าอย่าหวั่นใจเลยที่จะแต่งงานกับมาเรียลูกชายของมาเรียนั้นเป็นพระบุตรที่จะมาเกิดและไถ่บาปให้แก่มนุษย์จงตั้งชื่อเขาว่าเยซูมาเรียฉันเสียใจจริงๆเธอยกโทษให้ฉันได้ไหม ฉันยกโทษที่เธอจ้ะโยเซฟ ลองคิดดูสิมาเรียเธอจะเป็นแม่ของพระบุตรที่จะมาเกิดเพื่อช่วยให้เราเนี่ยพ้นจากบาปและอาณาจักรโรมัน เยซูชื่อนี้จึงไพเราะและก็น่ามหัศจรรย์จริงๆเยซูผู้นี้แหละจะไถ่บาปมนุษย์ทั้งหลาย มิน่าล่ะยะซายาผู้ทำนายจึงกล่าวไว้ว่าพระบุตรที่จะมาเกิดในโลกจะมีชื่อว่ามหัศจรรย ์และทุกอย่างก็เกิดขึ้นตามคำทำนายที่ว่าผู้หญิงพรหมจารีจะมีลูกชายผู้ซึ่งคนทั้งหลายจะเรียกเขาว่าอิมานูเอลแปลว่าพระเจ้าอยู่กับเรา